donderdagavond. Je luistert naar IDNT, Your Thursday Night Dance Treatment. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. het geluid van IDNT en de State of Trance. Iedere donderdagavond tussen 8 en 10. Mijn naam is Armin van Buren. Zoek je een bepaalde titel van een plaat die we draaiden in dit uur of het vorige uur, dan kun je de hele tracklisting archief nazoeken op www.arminvanburen.com of op www.id-t.com.

aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van State of Trance. Volgende week de eerste aflevering in februari. Dat betekent een extra lange uitzending. In samenwerking met Ben Woods van Lost Language. Wij waren in de State of Trance. Ik hoop jij ook. Tot volgende week.